Nem vetették el a kutyás asszonynál a blúzát. Balartatán. Tehát szép ruhába kell menni, nem a csinyább ruhába. És akkor úgy. A szara hülyeség. Mit mondom, ezt lesz a vissza? Te ő sem nem lesz semmi se a munka között itt. Sok időt el lesz itt. Fiesi. És hozz haza a temetébe. Na, hol van a felszom? Valit a nagy telefonomat. Nem tudom, hol a telefonomat. Jó, bot. Bot. Mai nappal is. Itt van a... Tessék! A telefonom az asztalomban. Shit! Melyik asztalom? Nem tudom, senki se bemenne. Ne engedj be a macskát. A mások is mennek. Megérzem. Nem fázok, abszolút. Melegem. Ki a temetéről? Arra is itt. Mindent beviszek. Mi? Kérdezed, hol vagyok? Ha? Kérdezd. Mit akarsz? Kérdezd, hogy virágot hívjad, hívjad meg a nevét. Hát majd kérdez szíve az, majd sietek. Majd kiválasztod, melyiket akarod. Majd megbeszéled vele.